بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: وصفة الصلاة عليه. أتى بالصلاة رحمه الله بعد التكفين لأنها تفعل بعده. الإمام السعدي رحمة الله تعالى عليه أميزومزيا صلاة يكم صليا ميتي بعد يكزومزيا كم كفيني ميتي كسباب كنا شفواتا بعد يكم كفيني ميتي نبادة يكم صليا بل ميتي. قال البهوتي رحمه الله تعالى: وهي فرض كفاية على غير شهيد المعركة والمقتول ظلما، على غير شهيد المعركة والمقتول ظلما. نفرض كفاية كم صلي ميت نفرض كفاية بمعنى وكيفان عبده بآذي وإسلام يوتوشليزا وينجين إسبقوا كشهيد المعركة. Tumesema au ikiwa tujataja katika darasa hii darasa nyingine kuwa shahidul maaraka sio wajib kumsalia, li anna nabia sallallahu alayhi wasallam taraka as-sala ala shuhadai Uhud. Tume sallallahu alayhi wasallam aliwacha na kutoa swalia mashahidi wa Uhud. Na pia imethubutu kwa Mtume za salam amewasalia mashahidi wa Uhud. Yani yote maili haya yamethubutu na ana mahali pake katika maelezo yanayozungumza na wanavyuoni kuhusu masala haya. Na katika madhhab ya Hanabila wachukulia anayeuawa kwa dhulma kuwa ni shahidi, kama mfano shahid al-ma'raka. Ingawa al-qawlu rajih katika masala haya kuwa shahidi ambaye amebeba ahkam za shahidi ni yule anauawa katika vita peke yake. Wanakala Nawawi rahimahullahu ta'ala al-ijma' ala wujubi salati ala al-mayit. Al-imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi aminuku ijma' ya wajibu kumsalia mayiti. Qal illa ma hukia an ba'd al-malikiyya annahu ja'alaha sunna wa hadha al-marwi an ba'd al-malikiyya mardudun. Sipokuwa kile kilichotajwa kuhusu baadhi ya malikia kuwa wameifanya salatul mayit ni sunna, na hiki kilichopokelewa kutoka kwa baadhi ya hawa wanaofuata madhhab ya Imam Malik ni jambo ambalo halikubaliki. Bimaana kuswali salatul mayit yabakia kuwa ni wajib au fard kifai. Wayadullu ala alwujub قوله صلى الله عليه وسلم في النجاشي: إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. فقوموا فصلوا عليه، فصلوا فعل أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. الأمر يقتضي الوجوب. كذا أصل يوجيب وكصلي ميتي لحديث النجاشي عليكم صلي أمتوم صلى الله عليه وسلم فموجة نم صحب واكي صلاة الغائب. الحديث رواه الإمام مسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما. إذن تمتوكا بقوة حكم يكم صلي ميتي نفرض كفائي، حتى ولو رسمني وجوب يعني وجوب على الكفائي، بمعنى باذي يو إسلام وكل اسمامية جنبهيلي نكل فانيا يو تشليزا وينجيني katosheleza wengine. Tambii: yustathna min hadha alwujub at-tifl wash-shahid kama dhakara dhalika al-imam al-albani rahimahullahu ta'ala fi ahkam al-janaiz. At-tifl li anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam taraka as-salaa 'ala ibnihi ibrahim. Tum sallallahu alayhi wa sallam hakum saliya mtoto wake ibrahim alayhi as-salatu was-salam. Na mashahidi ni kama tulipotaja katika hadith anna nabiyya sallam lam yusalli ala shuhadai wahud. Faida. Qala al-allamatu al-Uthaymeen rahimahullah wa salatu ala al-mayyiti laysa fiha ruku'un wala sujud. Sala ya kumswalia mayiti haina sujud wala haina ruku'. وإنما المقصود بها الدعاء للميت مقصوديو pale ni kumuombea dua yule maiti anayekwenda kuzikwa katika ile swala ni kumuombea shafa'a na dua yule maiti. واما السجود والركوع فيدلان على التذلل والخضوع. اما kusujudu na kurukuu ni alama ya kuonyesha mtu yajidhalilisha na kunyenyekea. وهذا غير مناسب بأن يكون بين يديك رجل أو امرأة ثم تركع وتسجد. نيل جانب سي مناسب كو مbele yako kuwe na mwanamume au mwanamke maiti kisha nyuma yake watu wasujudu na kurukuu. لأنه يظن أن هذا الركوع والسجود لهذا الميت. Watu watadhania kuwa hii rukuu na sujudu wafanywa nani? Wafanywa maiti. فلهذا لم يشرع فيها الركوع ولا السجود. وسبب هيو هيكويكو كشريا سجود ولا ركوع. وإنما هي قيام فقط نكسيماما بكياك منذ بكمش. بعض المسائل المهمة المتعلقة بالباب. المسألة الأولى من هو أولى الناس بالصلاة على الميت. نناني أولى كتكواتو ونمصلي ميتي. نناني أولى كوين ديو إمام كصليشة صلاة ميتي. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله إذا كان قد وصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فهل هذا الشخص أولى من الإمام الراتب؟ كمفانو ميتي أليوسيا كواميمي نكفاريكي متفلاني أنصليه كما إمام يه هوي أليوسيوا نهوي ميتي كوا آوي أتمصلي جنزاياكي ni aula zaidi kumswalia kuliko imam wa msikiti ule ambao anaiswaliwa yule maiti. Faajaba rahimahullah imamu almasjidi aula bisalati ala aljanaza min ash-shakhs almusa lahu. Imamu wa msikiti ni aula kumswalia yule maiti au kuswalia ile jeneza kuliko yule aliyehusiwa kuwa yeye ndiye aswalie. Mfahamika? Hivyo imamu wa msikiti ndio ana haki zaidi ya kumswalia yule maiti kuliko hata yule aliyehusiwa. Liqauli an-nabii sallallahu alaihi wasallam la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi. Fika haraka hapo sijikaona ni la yu'minu. La ya'ummanna yani asiwe imamu mwanamume juu ya mwenzake fi sultanihi katika sehemu yake nyumbani kwake mahali ambapo kumiliki. Wa imamu almasjidi huwa sahibu sultan fi masjidihi. Na imamu wa msikiti ndiyo pake pale. Kwa hivyo huwezi wewe kuja pale ukamtangulia yule imamu wa msikiti mpaka umwombe ruhusa. Akikubali yeye fabiha, akikataa yeye ndiye ana uhaki ya kufanya nini? Ya kusalia ile jeneza. Tayeb. Wajaa fi Fath al-Qadir wa awla an-nas bis-salati 'ala al-mayyit as-sultan in hadara. Awla katika watu wote kumsalia yule maiti ni kiongozi ikiwa atahudhuria pale. Li'anna fi at-taqaddum 'alayhi izdira'un bih. Kumtangulia yule kiongozi ni kama kumdharau. Fa in lam yahdhur fal qadhi. Ikiwa yule kiongozi akuhudhuria basi qadhi. Li annahu sahibu wilaya. Yeye ndio sahibu wilaya. aliyopewa usimamizi na yule kiongozi. Fa in lam yahdhur fayustahabu taqdim imam al-hayy. Ikiwa yule kadhi hakuhudhuria, basi yapendekezwa kumtanguliza imamu wa ule mtaa au wa ule msikiti wa mtaani anayeswalisha. Li'annahu radhiyahu, sio radhiyatun. Li'annahu radhiyahu fi hali hayatihi, kwa sababu alimridhia wakati alipokuwa haikuwa ndio imamu wake. Thumma alwali, kisha baada ya yule imamu ndio wali wa yule maiti. Kwa hivyo aliye na haki ya kuswalisha swala ya maiti, nafikiri tumemwelewa ni nani. Sio ndio kwa msikiti ya watu kaleta fujo. Yule imamu ameamua yeye mwenyewe atakuswalisha. Usiseme lakini mimi amehusia huyu bwana. Aa, yeye ana haki kuliko wewe. Kisheria yeye ana haki kuliko wewe. Ni khiari. Ikiwa yeye mwenyewe ataamua aseme mimi ninakuachia wewe mswalie, au umuombe ruhusa ya kuwa wewe ndio utaswalia, hana shida. Mara nyingi wa hawaleti pingamizi, sio maiti aswaliwa pale ukamuomba aleti pingamizi. Lakini ikiwa ameshikilia ni yeye, basi unabudi. Tayeb, hukumu sala ala almayyit furada. Hapo ni kwa murada, sawa sawa ni furada. Qala an-Nawawi rahimahullah, tajuzu salatul janaza furada, yajuzu kuiswali salatul janaza kila mmoja peke yake. Yani ukamswalia mtu mmoja mmoja, kila mmoja kivyake. Wasunnatu an tusalla jamaa, na sunna ni iswaliwe kwa jamaa. للحديث ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا وجب. hakuna muslim yoyote anayefariki kisha akaswaliwa na safu tatu za waislamu isipokuwa itakuwa imewajibika, nimewajibika kwake yeye kukubaliwa ile shafaa, anaombewa na wale waislamu, na imewajibika kwake yeye kuingia peponi, kwa sababu wale humuombea Allah subhanahu wa ta'ala amsamea mwingize peponi. Qala ma'a al-ahadith al-mashhura fi sahih fi dhalika, pamoja na hadith mashhuri katika sahih juu ya jambo hilo. Ma'a ijma'i al-muslimin, pamoja na ijma'i ya Uislamu. Wa kullama kathura al-jam'u kana afdalu, kila watu wakiwa wengi wenye kumswalia maiti ni bora zaidi, kila wakiwa wengi ni bora zaidi. Ingawa ule wingi ukiwa ndani yake ni watu wa tauhid ndio bora zaidi. So Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja ma min muslimin yamutu fayusalli alayhi 40, katika riwaya nyingine 100, la yushrikuna billahi shay'an illa wajabat lahu janna kama qala alayhi salatu wassalam. Akaweka sharti la yushrikuna billahi shay'an. Kwa hivyo ni wingi, lakini wingi wanaotakana ni watu wa tauhid, wanaifahamu tauhid kisawa sawa na kujiweka mbali na shirki. Wasiwe wengi makhurafi wa burda, kwa wengi lakini makhurafi wa burda. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululi alhadith alamimi. Watu wakusema yani kumsifu Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa inna min judika ad-dunya وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. نزوم زمانين والشرك نكفر كما هي كيوا هاو ndio wengi na washaambiwa kwa hii ni shirk, maneno ni kufur, kisha wakaendelea kufanya mambo kama hayo, basi hawa wingi wao ni sawa sawa na kutokuwa na mtu pale. Kwa hivyo wakisikia watu wa sunna mtu amefariki, wahudhurie kwa wingi, wao ndio wenye uzito zaidi, watu wa tauhid wao ndio wahudhurie kwa wingi, ili wapate kumuombea shafa'a yule maiti. Uenda Allah subhanahu wa ta'ala akatakabbal shafa'a yao, akasamehewa yule maiti. Qala ibn Abdul Barr rahimahullah, wa amma salatu an-nas alayhi afdhadhan, yani ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, watu kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam moja moja kama ilivyopokelewa. Fa mujtama'un alayhi 'inda ahli as-siyari wa jama'atu ahli an-naqli la yakhtalifuna fihi, kwa ijma'a ya watu wa sira, walionukuu hizi khabari hawakhtalifiani katika hilo kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna aliyemswalia kuwa imam. Masahaba walimswalia kila mmoja kivyake. Hii ni katika sira lithibitisha hiyo na kulitaja. استمر صلاة المرأة على الميت. قال العلامة العثيمين رحمه الله المرأة كالرجل منمكن كما منموم إذا حضرت الجنازة فإنها تصلي عليها ولها من الأجر مثل مال الرجل. نبوذرية جنازة نمنمك في جوزك وكيه كم صلي لميت na ajiri yake ni sawa na ajiri anayopata nani? Mwanamume. Ambapo tutaizungumza mbele biidhnillahi ta'ala ya qirat. Biidhnillahi tutaizungumza mbele. Qala li anna al-adillata fi hadha 'amma wa lam yustathna minha shay. Dalili zilizokuja ni 'amma. Yaingia ndani yake waume na wake. Wala haikuweko istithna isipokuwa wanawake la. Wote waingia ndani. وقد ذكر المؤرخون أن المسلمين كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى الرجال ثم النساء وعلى هذا فلا بأس. ومتاجة وتاريخ وإسلام والمسلمين متوم صلى الله عليه وسلم كلا موجة كان ركان وومك شوانواك ويبو لا بأس أين تتيزكم ونمك كسولي جنازة بل إنه من الأمور المطلوبة إذا حضرت الجنازة والمرأة حاضرة أن تصلي مع الرجال على هذه أو على هذا الجنازة. سما بل نجامبو لنلتككانا حتى كان منامكي ألفاني إن بوذوري جنازة نمنامكي يوبو كتك مسكيتي بنجيني كمفانو يصالي أصالي بموجنا ونومي كل سوالي اللي جنازة ونسيمو يكنا ماما متنغو كتك مسكيتي ikiwa yule mwanamke amehudhuria sehemu kama ile akasikia kuna maiti yoswaliwa na yeye pia afanye nini? Asimame amswalie yule maiti na atapata thawabu kama anavyopata mwanamume. Wa mimma yadullu ala mashru'iyyati salati almar'a ala aljanaza, na katika dalili ya kuonyesha kuwa yajuzu kwa mwanamke kuswalia jeneza, anna Aisha radhiyallahu anha لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا. سعد بن أبي وقاص الفريكي وكيزم تومي صلى الله عليه وسلم وليومبا ولتيو جنزاياك ويصلي وكاو ولتيو كوني فيومبا فياو وكيو نوينيكم صليا وكم صليا. والأفضل أن تصلي على الميت في بيتها, lakini bora ikiwa itawezekana mwanamke amswalie maiti akiwa nyumbani. Na hii ni sunna ambayo wengi katika wanawake wameiacha ya kuswalia maiti kule nyumbani kabla hajatolewa. Hili ni jambo ambalo ni la sawa kwa mwanamke kwa sababu wa salatuha fi baitiha khairul laha, kama alivyosema Mtume sallam mwanamke swala yake ndani ya nyumba yake ni bora. Na hapa yaingia swala zote, swala ya kawaida na pia swala ya kumswalia maiti. Yaani kwa mfano yule maiti atapelekwa msikitini, haikuzoeleka kwa wanawake pia kutoka kwenda wapi? Kwenda msikitini kuswalia jeneza. Ni jambo likuzoeleka, ingawa hatuwezi kusema ni haramu. Hatuwezi kusema ni haramu kuwa mwanamke ametoka nyumbani amekwenda msikitini kuswalia jeneza, la basa bidhalika, lakini ni jambo alikuzoeleka. Na bora zaidi yule maiti ikiwa ni mtu wa nyumbani, kabla hajatolewa wao watafanya nini? Watamswalia wao akiwa nyumbani. Tay. Faqad su'ila al-allama al-Uthaymeen rahimahullah hal tusalli al-mar'a 'ala al-mayt fi baytiha aw fi al-masjid. Liulizwa Sheikh al-Uthaymeen, je, mwanamke amswalie maiti nyumbani ama msikitini? Fajaba رحمه الله صلاتها عليه في البيت افضل. صلاه المراه كمصليه للميت nyumbani ni bora. ولو خرجت وصلت مع الناس فلا باس, ikiwa atatoka pia aswali pamoja na watu kumsalia yule maiti pia haina neno. لكنه لما لم يكن معروفا عندنا فالافضل ان لا تصليها, اي ان لا تخرج الى المسجد لتصلي على الجنازة زيادة لتصلي على الجنازة وإنما تصلي في البيت وهو عندها إذا كان الميت من أهل البيت أما إذا كان الميت من الخارج فلا يمكن أن تصلي عليه صلاة الغائب شيخ ابن عثيمين سيما إنغاوة هل جامب لكتوك منامك pamoja na kuwa la juzu halikuzoeleka kwetu kwa hivyo ni bora asimswalie yule maiti msikitini asiende msikitini yani asitoke kwenda kuswali msikitini aswalie wapi nyumbani ama ikiwa na hapa ni ikiwa yule maiti ni watu katika watu wa nyumbani alifariki ama ikiwa maiti ni katika watu wa mbali basi asiseme basi nitaswali ghaib la hakuna salatul ghaib katika hali kama hiyo. Kwa hivyo ya imma amswalie pale nyumbani ikiwa amemakinika haikuwezekana basi msikitini ikiwa itawezekana. Ikiwa jambo kama hilo halikuzoeleka na kwetu pia tusema ili jambo halikuzoeleka. Basi aula abakie kule kule nyumbani. Na watatosheleza inshallah taala wale wanaume watakao kwenda kumswalia yule maiti. والله تعالى أعلم أكتفي بهذا القدر والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك